kan lang na nagdugtong. Tamang tama na ang hugong nito. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubon niya ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di pa patulang ang pagsuyong na kulang? Tayo